जिन्न भाग गए, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एक बार एक दर्जी और एक जुलाहा साथ साथ यात्रा पर निकले। वह एक ऐसे देश की तलाश में थे जहाँ के रहने वाले उन्हें अधिक मजदूरी दे सकें। उनके अपने कस्बे वाले बहुत कंजूस थे। दो दिन तक चलते रहने के बाद भी उन्हें कोई शहर न मिला। बस जुलाहे की हिम्मत टूट गई। उसे घर की याद आने लगी। उसने डरते डरते अपने साथी से कहा, दोस्त क्या कहूँ, रात मैंने सपने में अपने घर वालों को देखा। वे मेरी याद करके रो रहे थे। मैं वापस लौटना चाहता हूँ। दर्जी ने जवाब दिया, ऐसी बात है तो तुम चले जाओ। जुलाहा चला गया। अब दर्जी अकेला रह गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। एक हाथ में गज लिया और दूसरे में कैंची, और वह पहले की तरह ही आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक भयंकर वन में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। पेड़ आकाश को छू रहे थे और डरावनी आवाज़ें उठ रही थीं। डर को दूर करने के लिए दर्जी पेड़ों को ज़ोर ज़ोर से गज से पीटने लगा और कैंची को हवा में ऐसा घुमाने लगा जैसे तलवार हो। कुछ दूर जाने पर उसकी नज़र एक सीढ़ी पर पड़ी। वह एक लंबे पेड़ के सहारे लगी हुई थी। एक बार तो वह ठिठका, लेकिन फिर हिम्मत करके वह उस पर चढ़ने लगा। वह चढ़ता चला गया, चढ़ता चला गया, लेकिन डंडे खत्म ही नहीं हो रहे थे। आखिर वह थक गया। उसके पैर डगमगाने लगे, सांस फूलने लगी और उसने कराहते हुए कहा, इस तरह चढ़ते चढ़ते तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। वह वापस लौटने की बात सोच ही रहा था कि उसे पेड़ पर लकड़ी का एक ठोस फर्श दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। उसने अंधेरे में झांक कर देखा। सामने एक लकड़ी की कोठरी थी। उसके दरवाजे की दरार में से प्रकाश की हल्की किरण चमक रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसी समय अंदर से कड़कड़ाहट की आवाज़ आई। कोठरी का दरवाज़ा खुल गया और एक बहुत ही डरावना जिन्न बाहर निकला। उसकी आंखें थाली जितनी बड़ी थीं, नाक टेढ़ी, दांत जंगली जानवर के जबड़े जैसे और मुंह गुफा के समान लंबा चौड़ा। इसके बोझ से वह फर्श चरमराने लगा। बिजली की तरह कड़क कर उसने दर्जी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दर्जी सहम गया और बुरी तरह कांपने लगा, लेकिन वह बहादुर आदमी था। उसकी बुद्धि तेज सुई की तरह पैनी थी, इसलिए पलभर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया और जवाब दिया, जनाब आपको कष्ट देने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे मालिक हज़रत सुलेमान को अपनी जाड़ों की पोशाक के लिए एक बहुत बढ़िया खाल की ज़रूरत है। आप मुझे माफ़ करें, इस काम के लिए मैं आपकी खाल उतारने आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी कैंची आगे बढ़ाई। अब तो जिन्न कांपने लगा। उसका शरीर बहुत भारी था, लेकिन उसका दिमाग चिड़िया के दिमाग से भी छोटा था। वह दर्जी की खुशामद करने लगा, आप किसी और की खाल ले जाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। दर्जी यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से वह गंभीर बना रहा। बोला, तुम कहते हो तो चला जाऊंगा, लेकिन यह काम है बड़ा मुश्किल। लेकिन जिन्न तो उसकी बात सुनने के लिए वहां ठहरा ही नहीं। वह तुरंत कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके हाथ में मोहरों का थैला था, दूसरे में कुछ चमकीले रत्न थे। वे सब चीज़ें उसने दर्जी को दीं और गिड़गिड़ाकर कहा, महाराज कहीं और चले जाइए, मुझे शांति से रहने दीजिए। यह कहते कहते उसने दर्जी को सीढ़ी पर से धकेल दिया। बेचारा दर्जी, उसे यह भी पता न था कि वह सर पर खड़ा है या पैरों पर। उस धन को संभाले हुए वह रात उसने पेड़ के नीचे ही बिताई। सवेरा होने पर वह घर लौट गया। अपने कस्बे में आकर वह एक राजकुमार की तरह रहने लगा। वहाँ के लोग यह सब देखकर बड़े हैरान हुए। उस जुलाहे के अचरज का तो कोई ठिकाना ही न रहा। एक दिन शाम को वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा और उसकी चापलूसी करने लगा। धीरे धीरे भला फुसलाकर उसने सारी कहानी मालूम कर ली। फिर उसने दर्जी से कहा, हम लोगों को एक बार और वहाँ चलना चाहिए। वह जिन्न तो बिल्कुल मूर्ख है, हम उससे बहुत आसानी के साथ और भी ज़्यादा दौलत हासिल कर सकते हैं। दर्जी तो अब निडर बन चुका था। वह तुरंत तैयार हो गया और एक दिन फिर वे दोनों दोस्त यात्रा पर निकल पड़े। 3 दिन के बाद वे उस वन में पहुँचे। वे बहुत थक गए थे, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, लेकिन वे सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। उधर पहुँचने पर उन्होंने देखा वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। कोठरी के अंदर से सांस लेने तक की आवाज़ नहीं आ रही थी। वह सोचने लगे, क्या वह जिन वहाँ से चला गया है? लेकिन तभी एक भयानक शोर की आवाज़ उनके कानों में आई। उन्होंने झुककर नीचे देखा, कोई 20-25 जिन हवन कुंड के चारों ओर पालथी लगाए बैठे थे। वे ज़ोर ज़ोर से डरावनी आवाज़ में हज़रत सुलेमान की सेवा में प्रार्थना के मंत्र पढ़ रहे थे। बड़ा डरावना दृश्य था। जुलाहा तो इतना डरा कि सीधा ऊपर से लुढ़क कर ठीक जिनों के बीच में जाकर गिरा। लेकिन दर्जी ने अब भी अपने होश नहीं खोए। वह बड़े ज़ोर से ऊपर से चिल्लाया, जल्दी करो, सबको पकड़ लो, कोई जाने न पाए, मैं कैंची और गज लेकर 1 मिनट में नीचे आता हूँ। अब तो पेड़ के नीचे एक उपद्रव खड़ा हो गया। चीखते चिल्लाते, एक दूसरे को धक्का देते, वे सब जिन वहाँ से भाग गए। बेचारा पुरोहित तो बिल्कुल बेहोश हो गया। दर्जी नीचे उतरा और उसने देखा कि पुरोहित के पास बहुमूल्य रत्नों का ढेर लगा हुआ है। सोने से भरी एक बोरी भी रखी हुई है। बस उसने जुलाहे को उठाया, उसे तसल्ली दी। इसके बाद वे दोनों दोस्त जितना भी धन उठा सकते थे उठाकर उसी समय घर की ओर चल पड़े। वह धन इतना अधिक था कि बड़े से बड़ा लालची भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। दोनों ने उसे बराबर बांट लिया और राजसी ठाट बाट के साथ रहने लगे। यह पुरानी कहानी है, जिन आजकल कहीं नहीं रहे, पर यह बात बिल्कुल सही है कि जो साहसी हैं उनकी सब कहीं पूजा होती है। वह जो चाहते हैं वही उन्हें मिलता है।